Nilianza rap kabla mtoto dando yef. Sugu jetoa babo lava mchifle zaf. Langoni msani analipa professor na jita nigga. Nzizo kuingia soko solas mavitikio vya kuimba. Yeah, so bad why you think I fell ipogeuka solo. Hii ni kabla ya o tena falme sela moro. Mkala rhyme ambaye so gidogi ya mtaki. Anamuita kobe awezi mzidi mbio farasi. Nilianza moksa mjuingwe Nafla kagombea migas. Kabla kesi ya babu sea ucheshwa zembwela na max. Asipenda dugu yake ambaye na mwona. Awezi kupenda mungu asee mwona. Donda dugu alwezi Kipendacho mungu, wewe wezi kikchukia Ale kufa ndale ni nima, ipo siku atanfikiria Ya juzi so ya jana, na hata jana so ya leo Enye vifato pepo, kesho mtakosa mwelekeo Ndiyo, ndiyo sio ndiyo ni ndiyo kiutani Lakini sio ndiyo, wenda kando ndiyo kundani Yani unezo kampa gani, lakini unayo kabila Na hawezi kwa fanani bila adhira Haya kuhusu kama rapi, na kuja saide sister Pistia chuu, yes, ya kuja nite Mwaza, mwaza Mima jani kama P, rasta kama Baba T Master kama Dream, a shader na piga ka Bruce Lee Haya kuhusu kama rapi, na kuja saide sister Pistia chuu, yes, ya kuja nite Mwaza, mwaza Mima jani kama P, rasta kama Baba T Master kama Dream, a shader na piga ka Bruce Lee Kwe ni sim na unadola, mini namba bono nfigi Mie mkombora, we ni kambona ujilindi Ni bora ni ngombo nyoka, ni ngefua magamba Milele ni singe zeka, hip hop gini Ndelea kutamba, uo nyauka Story wisha kumbu kumbu saulika Yote hii na maanisha, hii dunia sote tunapita Msiki kwangu kaz na jembe Donyezo mwimu rafiki usidharau na zembe Tunda la msimu Ukitaka, ufuge tatu anda unga kumlisha Ukitaka, ufika tatu moja mbili uo mespita Kimziki mina mojanja, mchaniki kama kwacha Mena basti zaide pante, nipo fit, nipo faster Stay angu taba deska Mr. Nice na kibugu So changu so nye pesa mweska shindo babu ayubu Natuwa mbingi ya pukua vichache na pokea Na zama dana dibu Kama mungu alesuto kumbea Au misanya bingi hila dakika naongea Mnachaka bling kama blue Au wako kama bodea Nite kimfi Q wana leju Na mwamini mungu tu sababu Niso mshirikina Wapo unopato chungo kiona mefanikiwa kiaina Wuhu kipata mia sifule tapewa nani Wengu fiata kisken menata na biti za majani Washenta bido chongo mchani Mindo fame tefata vada Haya kusu kama rapi Na kuja saide sister Fist nyetu Yes nyepuja nite Mwaza, mwaza Mema jani kama P Rasta kama Baba T Master kama Cream, a shader na piga ka Bruce Lee Haya kuhusu kama rapi Na kuja zaide sister Fistia chuja Sde puja nite Mwaza, mwaza Mima jani kama P Rasta kama Baba T Master kama Cream, a shader na piga ka Bruce Lee Nivyema kujifunza mengi So kujua kila kitu Meamua kwa vegetarian Jilo lote kuhusu beef Mina master ya ubunifu Na degree ya hii kitu Mtu muimdana jamii Mapinduzi kila siku Wenye wivu mkemkejua Wivu mua mtu mjinga Toto swaze kichu We manisha na ukimbia wa Afrika Bongo wangu na mabaya kupa Kwenye bingo fikwa na voishki Hadiko onoza kaisi nimepiliki Msizo naige na view flow Mpata show za uwakika Sinawalipa kinacho shinda hawezi kwa nika Yo atafika Uka speaker tukusikika kwa usika ujumbo utafika Uka speaker tukusikika kwa usika ujumbo Kote ni unapo mic Najisikia nipo nyumbani Nije kwa basketball Train of flight Niji mwiki nani Zaidi ya kondo kwa mzilifu Napyo kinga na magonjwa Call zangu mie nizito So mzigo unapusha kwa draft Tusbishane kusu hebo Tendelea kungoja Fit ni jeshi la mtu moja Skopesh kwa nguvu ya hoja Nipo mbio zaidi ya rest Na ujio sio a verse moja Nipo mbio zaidi ya rest Ujio sio a verse moja Haya kusu kama rapi Na kuja zaidi ya sister Fist nyetu Just nyepuja nite Mwaza, mwaza Mima jani kama P Rasta kama Baba T Master kama Cream A shader na piga ka Bruce Lee Haya kusu kama rapi Na kuja zaidi ya sister Fist nyetu Just nyepuja nite Mwaza, mwaza Mima jani kama P Rasta kama Baba T Master kama Cream A shader na piga ka Bruce Lee